الرحمن الرحيم ولولا أن يقال إلا أربع جمل متناسقة يكرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها فألف لام ميم جملة دلت على أن المحدث متحدى به والمؤلف من جنس ما يرقبون منه كلامه وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي بأنه الكتاب المنعوت برواية الممالك ثم سجل على كمالي بنفي الريب فيه ولا ريب فيه ثالثة تشهد على كمالي إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدا رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين وتستقبل الصادق سابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول وبيانه أنه لما نبه أولا على إيجاد المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامه وقد عدد إنه هو من حيث ودى مضاف إلى جو آية مور حيث جملة كتاب وكنا مضاف حيث جملة كتاب مضاف أما جملة دي ابتداء نہیں ہوں گے کالا یقول پیچھے ہو اتنا پڑھا جانا ہے باقی اللہ ہوا من حیث انہ من جنس کلامی وقد عجب حالت پیچھے آگت مڑی مفرد دی تاویل اس نہیں ہوں گا مکول جو جانا ہوگا مڑی نانا کے فرق رہے گا اسی صورت چلس ہم واردتی استن تاجہ منہ انہو الكتاب البالغ حد الکمال حد الكمال واستلزم ذلك الا يتثبت الريب باطرافه اذ لا مما يثري الشك والشبهات وما كان ذلك كان لا محالة هدى للمتقين وفي كل واحدة منها نقطة ذات جزالة ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود ما التعليل وفي الثانية فخامة التعريف وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا عن إيهام الباطل وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكرا للتعظيم وتخصيص الهدى بالمتقين باعتبار الغاية وتسمية المشارف للتقوى متقيا إيجادا وتفخيما لشانه الذين يؤمنون ب... بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ان کے بارے مختلف تراکیب جو ہے وہ بیان فرمائی اب ان میں جو زیادہ اولا اور بہتر صورت ہے وہ بیان فرماتے ہیں ایک کا لفظ اور اعراب کے لحاظ سے الف لام میم مبتدا ہو جائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سارا خبر ہو جائے ادھر یہ حال ہو جائے اس طرح ایک ہی جملے کی طرح سمٹ سکڑ گئی ساری بات لیکن منوی جزالت جو ہے وہ کس صورت میں پائی جائے گی مانوی لحاظ سے عمدگی کا تقاضا یہ ہے کہ چار جملے رہدا بنائے جائیں اور ہر پچھلا جو ہے وہ پہلے کی تاکید بیان کر رہا ہو یا پہلا جو ہے تو وہ مستلزم ہو جائے مظلوم ہو جائے پچھلا جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہو جائے الف لام میم ذالک الکتاب میں الف لام میم پہلا جملہ بن گیا المعلق نازل حروف مبتدا معذوف ہو گیا المتحدہ بری معلق من نازل حروف یہ جملہ بن گیا پہلی صورت یہ ہو گئی ذالک الکتاب دوسرا جملہ ہو گیا لا ریب فیہ تیسرا جملہ ہو گیا ذل المتقین مبتدا معذوف ہو گئی ہوا ذل المتقین یہ چوتھا جملہ جو ہے وہ بن جائے گا الف لام میم ترکیب کیا بنی؟ المتعذاب ہی وہ مولتن حاضر حروف، یہ مطلب ہو گیا. تو اس میں دعویٰ کیا پایا گیا کہ یہ تمہارے ہی حروف ہیں جن سے اپنی کلاموں کو مرکب کرتے ہو، پھر اس کے مقابلے سے تم عاجز کیوں آ رہے ہو؟ اگر وہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم عاجز نہ آتے. اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے یہ آج بھی تمہاری جو مساوت ہو رہی ہے، تو اس میں یہ معنی ثابت ہو جائے گا. اب ذالک الکتاب جو ہے تو اس کی تاکید کر رہا ہے کہ چونکہ یہ کیا ہے، کتاب کامل ہے، وساحت بلاغت میں امتیاز ادب کو پہنچی ہوئی ہے، اس لحاظ سے پھر یہ معجز بن گئی. پہلے جملے میں معجز ہونے کا دعویٰ تھا، ذالک الکتاب میں اس دعوے پر تاکید ہو گئی، مہر لگ گئی اور ثابت ہوا کہ یہ وساحت بلاغت میں کامل درجے پر پہنچی ہوئی ہے، اس لحاظ سے معجز ہو گئی. پھر اس کی تاکید کس سے ہو گئی؟ لا ریب فی، اس میں ریب اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ معجز نہ ہوتی تو پھر تو یہ گنجائش تھی نا. جب معجز ہے پھر اس میں انسانوں کا کلام ہو، اس طرح کی اپنا بنایا ہوا ہو، کسی کے صلاح مشورے سے بنایا ہوا ہو، اس طرح کے سارے توہمات ہیں تو وہ ختم ہو کے رہ گئے. تو لا ریب فی یہ موکل ہو گئے کس کے لیے؟ ذالک الکتاب کے لیے، کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ کامل ہے. کمال جو ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ وہ حق پر مشتمل ہو اور یقینی علم کا فائدہ دے رہی ہو. حدل المتقین، یہ وہ حدل المتقین چوتھا جملہ بن جائے گا. یہ پھر لا ریب فی کی تائید کر دے گا، کیونکہ ریب تردد والا جو ہے تو وہ تو سراسر ہدایت نہیں ہو سکتا. سراسر ہدایت وہی ہو سکتا ہے جس میں ریب تردد وغیرہ کی کوئی گنجائش ہے وہ نہ ہو. ایک یہ صورت ہوگی کہ پہلا مؤکد بن گیا، پچھلا جملہ اس کے لیے تاکید جو ہے وہ بن جائے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ پہلا ملزوم ہو جائے، دوسرا لازم ہو جائے، پہلا دلیل ہو جائے، دوسرا مدلول ہو جائے. تو اس طرح پر ترتیب ان کے اندر پائی جائے گی. الف لام میم بمانہ المتعذاب مولتن حاضر حروف، یہ دلیل ہوگی کس کی؟ ذالک الکتاب کی، یہ کتاب کامل ہے. اور ذالک الکتاب وہ، یہ دلیل ہوگی کس کی؟ لا ریب فی کی. لا ریب فی دلیل ہوگی ہو دل المتقین ان کی. دلیل انہیں بھی ہوتی ہے، علمی بھی ہوتی ہے. انہیں کیا ہوتی ہے؟ معلوم سے علت پر استدلال کیا جائے، اس طرح کائنات دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ مخلوق ہے، لا مال اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے المتعذاب ہی مولت نازل حروف، یہ انہی ہے، معلوم ہے، اور اس کا کامل ہونا وساحت بلاغت کے لحاظ سے یہ اس کے موجود ہونے کی علت ہے. تو یہاں دلیل انہی ہوگی پہلا جملہ، پچھلا جو ہے تو وہ لمحی ہے جو بطور نتیجہ اس پر متفرق کیا جا رہا ہے. اور ذالک الکتاب ہو، یہ برہان لمحی ہو گیا لا ریب فی کے لیے، اور لا ریب فی جو ہے یہ لمحی ہو گیا حدل المتقین جو ہے اس کے لیے علت ہو گئی. چونکہ یہ کامل ہے فساد بلاغت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، لہذا ریب اس میں نہیں، چونکہ ریب اس میں نہیں ہے لہذا یہ سراسر ہدایت متقین کے لیے. اس طرح کی ترتیب ان میں آ جائے اور چاروں علیحدہ علیحدہ جملے جائیں وہ بن جائیں. یہ کہا جائے کہ چار، یہ چار جملے ہیں اور ایسے جملے ہیں کہ جو یعنی کہ مناسب ہیں ایک دوسرے کے، اور ان میں سے جو لفظ ترتیب کے ساتھ اور ہر پچھلا پہلے کی تاکید کر رہا ہے، جو قرر اللہ کا پچھلا پہلے کے پچھلا جو پہلے کے جو ہے یہ تاکید کر رہا ہے، اسی لیے داخل کیا گیا درمیان مغیرت کو چاہتا ہے نا، پچھلا موقد ہو گیا، پہلا موقد ہو گیا، تو مل کے مبدل شے واحد کے ہو گئے. اب یہ تو اجمالی دعویٰ ہو گیا، اب تفصیل کا الافلام جملہ ہے، جملہ ہے کس لحاظ سے کہ یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی، المتعدا بہ معلق پہ نازل حروف، یہ مطلب ہو گیا. چل یہ ایسا جملہ ہے کہ جس نے دلالت کی اس بات پر کہ وہ کہ جس کے ساتھ جس کے مقابلے کی دعوت چیلنج کیا گیا ہے وہ معلق ہے، ان حروف کی جن سے وہ اپنا کلام مرتب کرتے ہیں، اور وہ کتاب جو ہے دلالت کتاب ہے، یہ جملہ ثانی ہے اور یہ تقریر جن پختہ کرتا ہے سادی کی جیت کو نئی طور پہ، بے شک وہ کتاب ہے جو موصوف کی گئی غایت کمال کے ساتھ، کیونکہ الکتاب معرف باللام ہے، الف لام جنس کا ہو گیا، جن سے کتاب ہونا مناسب ہو گیا کس میں، ذالک کا میں، پتہ چلا کہ اور کتاب اس کے مقابل کتاب کہلانے کی اقدار ہی نہیں ہے، کتاب ہونا اسی میں مناسب ہے، تو وہ کس لحاظ سے ہو گیا، وساحت بلاغت کے اعلیٰ درجے پر فائد ہونے کے لحاظ سے، پھر متعدہ نے یہ کہ یہ تاکید ہو گئی نا کہ واقعی یہ موجود ہے، کیونکہ وساحت بلاغت کے اعلیٰ مراتب پر فائد ہے. چلیے پھر مہر لگائی، پھر مہر لگائی اس کے کمال پر، کامل ہونے پر ساتھ نبی کرنے رائے تردد کی گنجائش نہیں ہے. دو جملے آ گئے، تیسرا جملہ لا رہے وسیع ہو گیا، جو گواہی دے رہا ہے، جو گواہی دیتا ہے اس کے کمال پر، لیکن کتاب میں یہ کامل ہے اس کے کمال کی گواہی ہوگی، کیونکہ کہ نہیں ہے کمال اعلیٰ اس سے کہ جو حق اور یقین کے لیے، جو نارے وسیع شک تردد کی گنجائش اس میں نہ ہوگی، پھر وہی کامل ہوگا نا، جس میں شک تردد کی گنجائش ہے تو وہ کامل کتاب کیسے ہو سکتی ہے. اس طرح پر یہ تیسرا جملہ دوسرے کے لیے موقف بن جائے گا، مدلل المتقین، تو میں اس کے جو مقدر کیا جائے اس کے لیے مبتدا کے طور پر یہ چوتھا جملہ جائے گا، جو تاکید کرے گا کس کی، کے حق ہونے کی، لا رہے وسیع ہونے کی، گھومتا ہے شک اس کے ارد گرد، ہاں بھائی طور پر یہ ہدایت ہے مستقل لوگوں کے لیے. ایک تو یہ صورت ہوگی، پہلا جملہ موقد ہو گیا، دوسرا موقد ہو گیا، تو چاروں جملے اس طرح پر آپس میں مرتبط ہو گئے. یا تصدیق سابقہ تو سینت طلب کے لیے ہو گئی نا، پہلا چاہتا ہے کہ پچھلا میرے تابع ہو، پہلا ملزوم بن گیا، پچھلا لازم بن گیا. یہ ترتیب ان میں پائی گئی ملزوم لازم والی. چلے یا ان میں سے جو سابق ہے وہ تابع بناتا ہے لاحق کو، جیسا کہ دلیل تابع بنانے دلیل کے مدلول کو بیان اس بات ہے کہ جب تنبیہ کیا بنانے پر اولا متعددہ بے کی موجود ہونے پر اس حصیت سے کہ وہ ان کے کلام کی جنتے ہے اور عاجز آگئے ہیں اس کے معاذے سے، نتیجہ کیا نکلا، یہ کتاب پہنچنے والی ہے حد کمال تک، یہاں استنتاجہ یہ لفظ بولا ہے نا، نتیجہ اس کا یہ نکلا. آگے کا وَسْتَلْزَمَ ذَلِكَ، یہ اسلوب مختلف ذکر کیے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ پہلا جملہ جو ہے تو وہ دلیل انہی کے طور پر ہے، ملزوم بہی مانا ہے کہ وہ دلیل انہی ہے، دوسرا جو ہے تو وہ ہے تو علت فی الواقع لیکن نتیجے کے طور پر اس کو متفرق کیا جا رہا ہے، جس طرح کہا جائے کہ یہ عالم مخلوق ہے، ہر مخلوق کے لیے خالق ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے خالق ہے تو اللہ کی ذات پر استدلال ہو گیا، لو خالق والا نتیجہ اس کے ذریعے حاصل ہوا نا، عالم کے ذریعے. اور مسلم میں یہ اس بات کو کہ نہیں تعلق پکڑتا جو ریب ہے اس کے اطراف کے ساتھ، لیے کہ نہیں ہے نہیں زیادہ ناقص اس سے جس کو شک پیش آئے اور شبہ پیش ہو جس کو، اور وہ جو اس طرح ہو کہ شک اس کے ارد گرد نہ گھوم سکے تو لا مالا متقی کے لیے، یہ ان میں باہمی ترتیب جو ہے وہ آ گئی. اب اور ہر جملے میں جو خوبیاں ہیں مانوی نقطے ہیں تو وہ بیان کرواتے ہیں. پہلا جو ہے الف لام میم، اس میں مبتدا معلوم ہو گیا، یہ حذف اور ایجاد اختصار جو ہے وہ اس میں پایا گیا، اور ربط الی المقصود جو ہے وہ بھی آ گئی کہ مؤلف انہی غروب سے ہے جن سے تم اپنے کلاموں کو والا مرکب کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود ہم چیلنج کرتے ہیں، اب تم چیلنج قبول نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اس کا موجز ہونا جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ پھر انتہائی اختصار کے باوجود مقصود کی طرف اشارہ جو ہے وہ بھی پایا گیا اور دعویٰ بھی بادلیل ہو گیا نا کہ یہ موجز ہے، اللہ کا کلام ہے، کیوں کہ موجز ہے باوجود انہیں روح سے معلق ہونے کے تو مقابلہ جو نہیں کر رہے ہو، صلی اللہ علیہ اس کا کلام اللہ ہونا ثابت ہو گیا۔ ذالک الکتاب جملہ بنا تو اس میں عظمت کیا ہو گئی کہ خبر کو مورخ اعلان کر کے ذکر کیا ہے اور وہ اصل جنس کا جو ہے مقتدار اس پر دلالت کر رہا ہے، پھر وہ کتاب کا کامل ہونا جو ہے وہ اس سے ثابت ہو گیا، اور کمال اسی لحاظ سے ہے کہ وہ موجز ہے، مقابلے کی تاب طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے اس میں لارے برفی ظرف مؤخر کی گئی ہے، حالانکہ اسم لا کا نہ کہہ رہا ہو تو پھر ظرف خبر پہلے آنی چاہیے تھی، کیونکہ اسم ہونا مبتدا ہونا دونوں کا تقاضا کیا ہے، مار پاؤں نہ کہہ رہا ہوں تو پھر خبر مقدم ہونی چاہیے تھی، لیکن مؤخر کی گئی ہے، کیوں؟ تاکہ غلط معنی کا وام جہاں پیدا نہ ہو، صرف یہی کتاب بے ریب ہے، باقی جہاں تم میں ریب پایا گیا ہے، یہاں میں باطل سے بچانے کے لیے ظرف کو یہاں مؤخر کر دیا گیا ہے، حالانکہ مقتضی تقدیم کا جو ہے وہ پایا گیا تھا۔ چوتھا جملہ ہدن للمتقین، ہوا ہدن کہنا تھا تو اس میں اجاز اور اختصار آ گیا حل سے مبتدا کے لحاظ سے، کیونکہ پہلے جو کتاب کی شان بیان ہو رہی ہے پھر یہ بھی اسی کی شان ہے، دوسرا پھر ہدن حاجی کی وجہ ہدن کہہ دیا گیا ہے، یہ مبالغہ ہو گیا کہ بہت زیادہ ہدایت کرنے والا ہے، پھر نکرہ ذکر کیا گیا تو تنوین تعظیم پر دلالت کرے گی کہ عظیم ہدایت ہے۔ مبالغہ کثرت افراد کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے ہدایت کرنے کے افراد بہت ہیں، یہ بہت دفعہ ہدایت کرتا ہے، یہ بہت افراد کو ہدایت کرتا ہے، اور نکرہ تنوین تعظیم کے لیے ہو جائے تو یہ تعظیم تاکید قید کے لحاظ سے ہوتے ہیں، گویا ہدایت عظیم ہے اس کے ذریعے حاصل ہونے والی ہے، اور متقین کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، تو یہ اس لحاظ سے ہوا انجام کار جو ہے اس کے لحاظ سے کہ بالآخر فائدہ عملی طور پر اس سے اٹھاتے ہیں تو کون متقین لوگ جو ہیں وہ، تو یہ اختصاص پر دلالت اس لحاظ سے آ گئی، للمتقین ذکر کیا گیا انجام کار کے لحاظ سے، پھر جو متقی ہیں ان کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں، ہدایت یافتہ ہو گئے، پھر ان کو ہدایت کرنا تحصیل حاصل والی صورت بن جائے گی، تو جواب کیا ہے کہ یہ مشارف لتقوا جائیں تو وہ مراد ہیں جو بالکوا تقوا حاصل کر سکتے ہیں، پھر مبالغے کے طور پر اس بالکوا متقی کو متقی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اگر یوں کہا جاتا ادل للسائرین الی التقوا الضالین یا الجاہلین تو عبارت لمبی ہو جاتی، پھر ان کو ضالین جاہلین کہنے میں ان کی خلال سبکی بھی ہو جاتی، جب ابتدا سے متقین کے ساتھ تعبیر کر دیا تو ان کی تعظیم بھی ہو گئی اس میں، اور ان قریب وہ اس سے متصف ہونے والے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا ہے مختصر انداز میں۔ اور ان میں سے ہر ایک میں نقطہ ہے، جلالت اور عظمت والا پہلے میں حذف ہے، اور اشارہ ہے ترجمہ مقصود کے ساتھ علت کے، چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے تم اس کے مقابلے سے عاجز ہو، دوسرے میں عظمت تعریف والی پائی گئی ہے کہ جن سے کتاب کو منحصر ذالک میں کیا جا رہا ہے، تیسرے میں تاخیر ضرب کی ہے باطل بچنے کے ایمان حاصل سے، لا ریب لا من ریب ہر قسم کے ریب کی نفی بھی ہو گئی، اور یہاں میں باطل سے بھی بچایا گیا ضرب کو مؤخر کر کے، چوتھے میں حذف کرنا ہے حذف ہے تو یہ ایجاز اختصار والی کو بھی پائی گئی، پھر بجائے حاجی کہنے کے مسئلے کے ساتھ منسوخ کیا ہے, یہ مبالغہ ہو گیا کہ بہت زیادہ ہدایت کرنے والا ہے. الہدا کی بجائے ہدن نکرہ کر کے وارد کیا گیا ہے, تعظیم کے لیے عظیم ہدایت کا موجب ہے. مبالغے میں اور تعظیم میں کیا فرق ہوگا؟ مبالغہ کثرت تعداد کے لحاظ سے بندہ بہت زیادہ عدل کرتا ہے مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں, تو اس کو عدل کہہ دیا, یہ مبالغہ ہو گیا کہ افراد عدل کے بہت صادر اس سے ہو رہے ہیں, عدل ایک ہی جگہ کرے لیکن عظیم انصاف جو ہے وہ مہیا کر رہا ہو تو وہ تعظیم والی صورت بن جائے گی. تو وہ مبالغہ کم کے قبیل سے ہو گیا, تعظیم کیف کے قبیل سے ہو گئی. ہدایت متقی حاصل کرتے ہیں دوسرے نہیں, اور جو تقوی حاصل کرنے کے قریب ہیں ان کو ایجاز کے طور پر, ایک تو یہ ایجاز والا فائدہ حاصل ہو گیا. ہدل للسائرین الی التقوی الجاہلین باللہ, اس طرح کہا جاتا تو عبارت لمبی بھی ہو جاتی, پھر ان کی عظمت بھی اس میں ظاہر کوئی نہ ہوتی نا. اب ان پہ متقی کا لفظ بول دیا گیا تو ان کی عظمت جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی. الذين يؤمنون بالغيب مما مفصول بالمتقين على انه صفه مجروره مقيده له ان فصلت تقوى مقيدة له إن فصل التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبة عليه ترتب التحلية على التجلية والتصوير على التثقيل أو موضحة إن فصل بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات للاستعمال على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية مستقبیات لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصی غالبا فلا ترى الى قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله عليه الصلاة والسلام والصلاة عباد الدين والزكاة كنت رسول الاسلام او مادحة بما تضمنه تخصيص الايمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى أو على أنه مدح منصوب أو مرفوع بتقدير يعني هم الذين وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى فيكون الوقف على المتقين تاما والإيمان في اللغة مرفوع بالابتداء فلما تريد أنا ابتدا حمزہ کو اس لیے آئے تھے, الدا بھی اس لیے آئے تھے, دل ابتدا ہے ہدایت ہے سراسر مستقیم کے لیے جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور غیب کی تصدیق کرنے والے ہیں اور نماز پر مداومت کرنے والے ہیں. اپنی معرفت نامے سکون جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کا باز خرچ کرنے والے ہیں, ماقبل کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے پہلے یہ بیان کرواتے ہیں کہ موصول ہے یا مفصول ہے یا یہ نئی کلام ہے, جملہ مصنفہ بن گیا, یہ مبتدا ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب, آگے اولئک علی ہدی من ربہم وہ خبر اس کی ہو جائے گا, اور ہدی للمتقین پر وقف جاتی یہ تام بن جائے گا, یا ماقبل کے ساتھ اس کو موصول مانا جائے گا. پھر یہ ماقبل کے ساتھ لفظ مرتبط ہے یا معنی مرتبط ہے, لفظ مرتبط ہے تو پھر صفت بن گئی, آگے مخصصہ بنے گی یا مضیٰ کاشفہ جو ہے وہ بنے گی, یا ایسا جملہ لیکن منصوب ہے آنی کے ساتھ مستقل طور پر یہ وصف متقین اور قرآن کے لیے ثابت کی جا رہی ہے یا مرفوع ہے اور مبتدا معذوف ہے اور جملہ اسمیہ جائے اس کے ذریعے متقین کی مدع جائے وہ کی جا رہی ہے. یہ وصل کی صورت میں ہو گیا, منقطع ہو پھر علیحدہ مبتدا بن گیا, اولائے گا لا حدن وہ خبر ہو جائے گا اس کی. موصوف ہو الذین یؤمنون بالغیب اور یہ صفت ہو جائے دلیل متقین. متقین کیا ہے؟ مجرور. پھر الذین یؤمنون یہ بھی مال کے لحاظ سے مجرور ہو گیا اور یہ صفت مقیدہ مخصصہ جائے وہ بن جائے گی, کیونکہ تقوی کے تین معنی بیان کیے نا. پہلا معنی کیا تھا کہ تجنب اما یوجب الخلود فی النار, شرک کفر سے اپنے آپ کو بچایا جائے. دوسرا معنی کیا تھا تجنب اما یوجب الخلود فی النار, تیسرا ہو گیا تجنب اما یشکل القلب. تقوی کا معنی کیا لے لیا جائے؟ ترک مالا یا مزی کا جائے وہ آگے فیل معلوم مزی کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو وہاں تصریح نہیں تھی تو ساتھ یہ ہو گئی. جس طرح جانی راج علم عالم بھی ہو سکتا ہے جاہل بھی ہو سکتا ہے, تو تم عالم کو ہوتی ہے تفصیص ہو گئی, جاہل والا احتمال ختم ہو گیا. اسی طرح متقین وہ ہیں کہ جو ناپسندیدہ امور سے بچنے والے ہیں, آگے پسندیدہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں, اس لحاظ سے عموم تھا. اگر اللہ جی نے یوم مل گیا مون السلام مال بکنا سے تفصیص اس کی آگے. تفصیص کیا ہوتی ہے؟ تکلیل اشتراک. پہلے ہر قسم کے لوگ داخل ہو گئے اس میں, ایمان لائیں نہ لائیں, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, نکاتے نہ دیں, اب وہ لوگ جائیں خارج ہو جائیں گے, شبت مقیدہ مقصدہ جائے وہ بن جائے گا. اب اس کا ماقبل کے ساتھ عرب طور تعلق کیا ہوا؟ تقویٰ پہلے پایا گیا اور یہ ایمان مل گیا, پر یہ چیزیں وہ ترتب اس پر ہو رہی ہیں. یہ ترتب کیسے, تقویٰ بغیر ایمان کے کیسے پایا جاتا ہے؟ اس وام کا اضالہ کیا کہ پہلے تخلیہ میں رضائل ہوتا ہے, پھر تالیہ میں فضائل ہوتا ہے. جس طرح کوئی چیز جنگ آلود ہو اس پر تو نقش نگار کوئی نہیں نہ کرتا, پہلے جنگ صاف کیا جائے گا پھر نقش نگار کیے جائیں گے. اسی طرح یہ تقین کا مطلب ہو گیا جو اپنے آپ کو جنگ دلوں والا جائے تو اس سے بچانے والے ہیں, اور اللہ دین یومنون سے مراد ہو گیا جو ان فضائل کے ساتھ اور زینتوں کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنے والے ہیں. اس صورت میں یہ معنی بن جائے گا. اب ترتیب یہ ہو گئی کہ جس طرح تخلیہ پہلے ہوتا ہے تخلیہ بعد میں, اسی طرح یہاں بھی متقین میں تخلیہ میں رضائل ہو گیا اور اللہ دین یومنون میں تخلیہ بالفضائل, ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ تزین آرائش والی صورت یہ پائی گئی. یا متقین میں داخل ہے ایمان بھی اور اعمال تخلیہ جائیں وہ بھی. مراد کیا ہے اس سے؟ حرام کاموں سے بچے, فرائض واجبات ادا کرے, ایمان تو سیکھ جائے وہ دل میں پائی جائے. لیکن المتقین کا لفظ جائے اس میں وہم تھا نا, اگر اللہ دین یومنون بالغیب اس سے وضاحت اس کی ہو گئی. اس میں اشکال یہ ہوگا کہ تقوی میں تو بہت ساری چیزیں داخل ہیں, حج کا ذکر کوئی نہیں, روزے کا ذکر کوئی نہیں, اور اس طرح کی جناز سے چوری ڈاکہ قتل وغیرہ ان سے اجتناب وغیرہ وہ کوئی نہیں. پھر یہ کاشف کیسے بن گئی, تیری چیز اس میں رہ گئی. یہ بدلے باز والی صورت تو بن سکتی ہے اس میں, اور کاشف مکشوف میں تو پھر بدلے کل اور اوزا ہونا چاہیے بدل باقبل سے آپ کا بیان جس طرح ہوتا ہے, تو یہ صورت تو یہاں بن نہیں سکتی ہے. اس کا جواب دیا کہ جو ایمان ہے یہ تمام صفات قلبیہ کو مسلم ہو گیا, صلات جو ہے یہ عبادات بدنیہ کی اصل ہے, تو ساری بدنی عبادتیں جو ہیں ان کو مستلزم ہو گئی فعل کے لحاظ سے یا کف کے لحاظ سے. ان صلات تنہا عن الفحشاء والمنکر, پھر نماز پائی جائے گی تو باقی برائیاں جو ہیں وہ نہیں پائی جائیں گی اس میں. اسی طرح یہ جو ہے زکات کی مالی عبادات کی اصل ہو گئی, تو گویا اپنے استلزام کے لحاظ سے یہ تینوں جو ہیں باقی ساری عبادات سے لی یا ترکی جو ہیں ان کو مستلزم ہو گئی. اس طرح پر اس کو بیان بنانا مجھے بنانا صحیح ہو جائے گا. الذين يؤمنون بالغيب یا تو مفصول ہے یعنی یا مفصول ہے موصول مستقیم کے ساتھ ہو تو یا پر صفت یہ صفت ہے مجرور ہے اور یہ جب صفت ہونے پر کئی احتمال ہو گیا نا, مقیدہ مخصصہ ہو یا مولیہ کاشفہ ہو. پہلی صورت یہ کہ مقیدہ مخصصہ ہے اس کے لیے کس صورت میں ہوگی جب تصدیق کی جائے تقوی کے ساتھ ترک و مالا یا مغی جو مناسب نہیں یہ چیزیں لائق نہیں ان کا ترک تقوی میں تجنب ہے نموت پر رقایت بچنا, تو گویا جو چیزیں نامناسب ہیں ان سے بچنا, آگے جو مناسب ہیں ان کا ارتکاب ہو یا نہ ہو اس لحاظ سے وہاں اطلاق تھا نا. پھر یہ تقید بن گئی کہ ایمان بالغیب پایا جائے, دل پہ کنٹرول, نماز پڑھی جائے, اعضاء پہ کنٹرول, مال وظیفہ دیا جائے, مالی عبادات کی پابندی ہوگی پھر مترتب ہوگی اس پر مترتب ہونے کے جس طرح کے تحلیہ کا مرتب لباس آرائش کے اوپر تجلیہ کے اور صفائی کے اور نگار کا مرتب ہونا مترتب ہونے تصویر کے اوپر تصویر کے پہلے صفائی ہوگی اس کے بعد صورت گری نقش و نگار پائے جائیں گے. تصویر کی جائے تقوی کی تاثر کے جو شامل ہے پہلے حسنات کو اور ترک سیئیات کو یہ عام معنی تقوی کا جو ہے وہ لیا جائے اس صورت میں یہ صفت مولیہ بن جائے گی. اب اعتراض کیا ہو گیا کہ یہاں تو صرف تین فعل آ گیا نا, ایمان صلات زکات, تو اس تقوی میں تو بتیرے امور اور بھی داخل ہیں. سنا روزہ ہو گیا, حج ہو گئی اور برائیوں وغیرہ کا ترک ہو گیا, اس کا جواب دیتے ہیں مشتمل ہونے اس کے جو اصل ہے اعمال کا اساس ہے اسناد کی یعنی ایمان یہ عبادات قلبیہ کا اصل ہو گیا, باقیوں کو مستلزم ہو گیا حسد مغل نفاق وغیرہ سے اجتناب کو. صلات تو یہ اعمال بدنیہ کی اصل ہو گئی, ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ باقی بدنی برائیاں جو ہیں ان سے روکنے کا موجب ہو گئی. صدقہ جو ہے یہ زکات مالی عبادات کی اصل ہوگی کیونکہ یہ امات الاعمال ہے نفسانیہ کے یہ ایمان ہو گیا, اصل ہے عبادات بدنیہ کے یہ نماز سے متعلق ہو گیا, اور اصل ہے عبادات مالیہ کے یہ بیمار رکھنا بالسکون ہو گیا, اور یہ مستلزم ہے جس کو باقی طاعات ہیں ان کو اور جو معاشی سے اجتناب ہے اس کو غالباً. کیونکہ بعض اوقات ہوتا رہتا ہے نا, بندہ مومن بھی ہوتا ہے ساتھ برے عمل بھی آ جاتے ہیں رزق وغیرہ بھی, اس لیے غالباً کی قید لگے کیا نہیں دیکھتا طرف کو اللہ تعالیٰ کے نماز روکتی ہے فحشاء سے اور منکر برائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نماز نماز دین ہے, دین کا ستون ہے, زکات اسلام کا پل ہے, یعنی جو آگے جنت میں پہنچانے والا ہے. اسلام ذریعہ ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ ذریعہ کس طرح پر بنتا ہے, ایک گویا منزل پل کی ہو گیا کہ مشبہ بے کی اضافت مشبہ کی طرف ہو جائے گی نا, یہ بات آ گئی. صفت مولیہ ہے, اب تیسری صورت کی صفت مادیہ بن جائے, صفت سے مادیہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر ایک کو پہلے پتا ہے کہ متقین کیا ہوتے ہیں, کوئی نیل انکشاف ان پر نہیں کیا جا رہا ہے, محض مدہ کے لیے تعریف کے لیے وہ صفت ساتھ ذکر کر دی جاتی ہے. جملہ خبریہ ذکر کرو, اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کو ایک چیز معلوم نہیں تم اسے آگاہ کرنا چاہتے ہو, یہ فائدہ تو خبر ہو گیا, اسے معلوم ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بھی جانتے ہیں یا نہیں, تو تم وہ جملہ خبریہ بول کے اسے بتلا رہے ہو کہ میں بھی جانتا ہوں, یہ لازم فائدہ تو خبر ہو گیا. ایک صفت معروف ہو, ہر ایک کو پتا ہو, مخاطب کو بھی متکلم کو بھی, کچھ پھر اس کے لے کر کا فائدہ کیا ہوگا, محض مدار. تو تیسری صورت یہ آ گئی کہ وہ صفت مارا جائے, وہ بن جائے. یہاں ترکیب اور موصوف صفت ہونا یہ بھی تبا مقصود ہو گیا, اصل مقصد یہ مدار کرنا جائے, یہ ہو گیا. یا وہ صفت یہ مادے ہے ساتھ اس کے جو متضمن ہے اس کو ایمان کی تخصیص غیب کے ساتھ اور نماز کا قائم کرنا مادہ ہے, تو پھر باقی اوصاف جو ہیں تو بھی تازہ کر کرنا چاہیے تھے نا, یہ تین کام کرے باقی نہ کرے تو پھر مدہ کون سی ہوئی؟ روزہ کوئی نہیں رکھتا, حج نہیں کرتا ہے, یا جنا چوری ڈاکے قتل وغیرہ سے شراب پوری سے نہیں بچتا ہے, پھر کون سی مزہ ہوگی؟ اس کا جواب تو مقصد تو یہی ہے, سارے کام جو کرنے مناسب ہیں وہ کرتا ہے, جو نہ کرنے مناسب ہیں انہیں نہیں کرتا ہے. لیکن ان کا جو ہے ذکر پھر ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ہو گیا. قلبی عبادات ہیں, ایمان افضل ہے, بدنی میں نماز افضل ہے, مالی میں زکات افضل, اور تخصیص کرنا ایمان غیب کی اور صلاۃ کا قائم کرنا کے ساتھ اور زکات کے ادا کرنا, یہ ایمان بالغیب کو بالخصوص ذکر کرنا, اسی طرح اقام الصلاۃ کو بالخصوص ذکر کرنا, اتا زکات کو بالخصوص ذکر کرنا, باقی پھر افعال کوئی نہ رہے تو پھر مزہ کیا بنی, باقیوں کا تارق ہو گیا. وہ بتلاتے ہیں کہ مطلب ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن ان تین کا بالخصوص جو ذکر کیا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ اظہار ان کی فضیلت کو, باقی ان اعمال پر جو داخل ہیں نیچے تقویٰ والے قسم کے, ان صورتوں میں یہ مجرور ہو گیا. متقین جس طرح مجرور ہے, اللہ دین یومنون مل گیا, یہ بھی مال کے لحاظ سے مجرور ہو جائے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ مدہ منصوب ہو جائے, آنی مقدر ہو گیا, یا مبتدا معذوف مان لیا جائے مرفوع ہو گیا. پھر یا مقصود کیا ہو گیا؟ مستقل طور پر یہ خوبیاں ان میں ثابت کرنا, صفت و بتبا ثابت ہو گئی نا مدہ, اس میں ان کا طے کر لو, پھر کثر استقلال یہ ثابت ہو جائے گی, تسلیہ پھر یہ الگ کر لیا جائے, آگے منسوخ ہو جائے مال کے لحاظ سے, آنی مقدر کا مقبول بن جائے, یا خبر ہو جائے مبتدا معذوف مان لیا جائے. صفت مادیہ میں اور مدہ منسوب یا مدہ مرفوع ان میں فرق کیا ہو گیا؟ کہ وہاں مدہ ہونا بتوا طور پر ثابت ہو رہا ہے, یہاں مدہ ہونا کسٹم اور استقلال ثابت ہو رہا ہے. چل یا موصول ہے اوپر اسپنار کے, یہ مدہ منصوب ہے, یا مرفوع ہے ساتھ تقدیر, تقدیر آنی کے, یہ منصوب کے ساتھ متعلق ہو گیا, منصوب ہو گیا آنی مقدر کے ساتھ, یا مرفوع ہے مبتدا مقدر ہے, اس کی وجہ سے. یہ تو صورتیں آ گئیں کب, جب اللہ دین یومنون متقین سے مرتبط ہو, اب یہ ایک موصول ہو جائے, پھر موصول سے لب مل کے امن واحد ہو گیا, تو وہ تو کسی چیز کے ثبوت تاکو پر دلالت ہی کوئی نہیں کرے گا, پھر پیمانہ ہو کے رہ جائے گا. جواب کیا دیا؟ اولائے کا لازم رب, یہ خبر ہو جائے گا. اور یہ مصدور ہے متقین سے اور مصدور ہے ابتداء کی وجہ سے, اور خبر اولائے کا لازم اب ہو جائے گا وقف اوپر متقین کے تام. اگر پہلی صورت میں ہدل المتقین پر وقف کر دو, پھر وقف کافی بن جائے گا, کیونکہ نفس ایمانہ تو ادا ہو گیا ہے. جس طرح بسم اللہ پر وقف کر دو, الرحمن الرحیم ذات نہ ذکر کرو تو وقف کافی ہے, اس طرح پر یہ کافی ہو جائے گا. اور ہدل پہ وقف کر دو, للمتقین بلیدہ کر دو, اب یہ ناقص ہو جائے گا, کیونکہ ادھر متقین کے لیے تھی, متقین کو علیحدہ کر دیا, ادھر کو علیحدہ کر دیا, مراوت بنا دیا, اب وہ وقف ناقص ہو جائے گا. اب الذین یؤمنون بالغیب تو مشتقی میں وہاں وہ مدعا صدور کیا جاتا ہے, اس لیے پھر ایمان کے معنی کی وضاحت فرماتے ہیں. ایک ہے لغت کے لحاظ سے ایمان کسے کہتے ہیں, دوسرا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے کہتے ہیں, تو دونوں طرح کے معنی جو ہے وہ بیان کرواتے ہیں. لغت میں ایمان کس کا نام ہے, تصدیق اور معبود کس سے ہے, امن سے, تو آمینا مطمئن ہو گیا, امن میں ہو گیا, آمانا امن دیا. پھر یہ تصدیق کسی کی کرنا, اس میں کون سا امن اور بے خوفی والا معنی پایا گیا, یعنی گویا اسے تکذیب سے بے خوف کر دیا گیا ہے, مطمئن کر دیا گیا ہے, تکذیب نہیں ہوگی, اس لحاظ سے اس کو ایمان سے تعبیر کر دیا گیا. اب اشکال کیا تھا کہ ایمان لاواستہ متعدی ہوتا ہے, آمن تو ہوں میں نے اس کو بے خوف کر دیا, پھر یہاں بل ایمان یومن ہوں بالغیب, تو یہ بے کے ساتھ متعدی کرنے کا کیا مطلب, اس کا جواب دیتے ہیں. یہاں تضمین پائی گئی ہے, اعتراف والا معنی جو ہے وہ اعتبار کر لیا گیا. تو تضمین کیا ہوتی ہے, ایک لفظ میں دوسرے لفظ کا معنی ایک بار کر لیا جائے, لفظ عزم کر دیا جائے اور اس کے جو صلے ہیں ساتھ وہ ذکر کر دیے جائیں تاکہ وہ قرینہ بن جائے کہ یہاں فلاں قسم کے لفظ کا معنی جو ہے وہ ایک بار کیا گیا ہے. اعتراف کا صلہ با آتا تھا, تو یہاں پر اعتراف کا لفظ نہیں ذکر کیا گیا, معنی اس کا یومن ہم ایک بار کر لیا گیا ہے, تصدیق کرتے ہیں اعتراف کرتے ہوئے خیر کے ساتھ, یہ مطلب ہو جائے گا. یو سدے کو نا ہوتا رفی نا مل گیا ہے, اسی طرح کون رسول علیکم شہیدا, شاہد علیہ کسی کے خلاف گواہی دینا یہ ہوتا ہے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں گواہ, یہ کون رسول لکم شہیدا کہنا چاہیے تھا. یہاں جو ہے رکابت والا معنی وہ مضمن ہے, شہیدن رقیبن علیکم یہ معنی ہو گیا, گواہ بھی ہو گیا, نگران بھی تمہارے اوپر ہوں گے, تمہارے آواز میں بازوبند بھی ہوں گے. یہ تضمین ہے, ایک فعل میں دوسرے فعل کا معنی اعتبار کر لیا جائے, لفظ کے لحاظ دوسرے عزب کر دیا جائے, صلے اس کے جو ہیں وہ قرینہ بنا دیے جائیں. یہ تو ہو گیا عام اطلاق بھی, اور اصل لغت کے لحاظ سے معنی بھی, کبھی وسوخ جو ہے اس کے معنی میں بھی یہ ایمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. الامنتکم اللہ کس طرح کبا امنتکم اللہ کی امن قبل, کیا میں تم پر وسوخ کروں اعتماد کروں اس کے بارے میں, جس طرح اس کے بھائی بنیامین کا مطالبہ کیا تھا نا کہ ارسل و مانا یہ نقل بدل دا تو کہنا بھائی وزیر اللہ جائے وہ مل جائے گا. یوسف علیہ السلام یہ کہا تھا کہ بھائی کو ساتھ لے آنا ورنہ کوئی فلاں کہنا لگو مندی, جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ارسل و مانا, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حل آمن کم علیہ کما امن تو کم اللہ کی امن کم, یہاں سوکھ والا مانا جائے تو وہ پایا گیا ہے. اس صورت میں وہ یہ اللہ کے ساتھ متعدی جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کما اعظم تو کم اللہ کے رسوخ والے معنی کو مطمئن ہو کلل بجائے حاصل ہو, یہاں تصدیق والا معنی لے لیا جائے اور اعتراف والا پھر بھی ٹھیک ہے, رسوخ والا معنی لے لیا جائے پھر بھی مناسب ہے. یہ ہو گیا لغت کے لحاظ سے. شریعت میں کیا تصدیق نما علم بھی ضرورت اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کا بھی بالبداحت پتہ ہو کہ یہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم میں سے ہے, اس کی تصدیق کرنا, جس طرح توحید ہے, نبوت ہے, قیامت ہے, جنت دوزخ کی صورت میں جزا ہے, یہ چیزیں نظری ہیں. یہ بدی کہتے ہیں علم بھی ضرورت کہنے کا کیا مطلب, اللہ ہے کہ نہیں, کتنا جھگڑا ہے, آپ نبی ہے یا نہیں, کتنا شور شرابہ اس میں ہوا, جنگیں لڑائیاں وغیرہ, اسی طرح مر کے زندہ ہونا, جنت دوزخ جانا, اس پہ کتنے اعتراض انکار ہوئے. یہ بالوضاحت کیسے ہیں؟ ایک ہے کہ نفس سے ہی ان کی حیثیت کیا ہے, ایک ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے یا نہیں دی ہے, بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا ہے. آپ نے توحید بھی بتلائی ہے, اپنے نبیوں نے کا اعلان بھی کیا ہے, جنت دوزخ بھی بیان کیا ہے. جو بھی جانتا ہے کہ کوئی نبی ہے محمد نام کے اور انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں, تو اس لحاظ سے بدھی ہو گیا. اگر بھی نفس سے ہی جائے وہ نظری چیزیں ہیں, لیکن آپ کے دین کا حصہ ہونا ان کا بدھی ہے, یہ مطلب ہے. تو مایوت لکھو لہ لفظ الایمان جو ہے تو اس کے اندر پھر تین چیزوں کا اعتبار ہو گیا, ایک اعتقاد, دوسرا اقرار, تیسرا عمل. بالمقتضا جو ہے یہ جمہور محدثین معتزلہ خوارج کے نزدیک یہ قدر مشترک جو ہے وہ ہو جائے گا. اس پر اشکال یہ ہوگا کہ خوارج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل نہ پائے گئے تو کافر ہو جائے گا, معتزلہ کہتے ہیں کہ لا مومن لا کافر ہوگا, محدثین کہتے ہیں کامل مومن نہ رہے گا اگر سے مومن رہے گا. پھر یہ مجموعے کو ایمان یہ سارے فریق کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا جواب ایک ہے, ما یطلق علی لفظ الایمان تو اس کے لحاظ سے یہ بات کی ہے, تو گویا ما یطلق علی لفظ الایمان میں اہل سنت اور محدثین کے نزدیک یہ تین چیزیں کامل کا جز جو ہیں وہ بن جائیں گی, اور خوارج جو ہیں تو وہ کہیں گے اس کے بغیر ایمان پایا ہی نہیں جا سکتا ہے, اعمال بھی ساتھ ہوں گے. اور معتزلہ یہی کہیں گے کہ کفر سے نہیں بچ سکتا ہے, لا کافر تبھی ہوگا جب وہ اعمال کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی اپنائے گا. وہ ما یطلق علی لفظ الایمان کے لحاظ سے مجموعہ یہ کہہ دیا گیا ہے. ایمان لغت میں عبارت ہے, تصدیق سے محفوظ ہے, امن سے, امن مجرد ہو گیا, ایمان مزید ہو گیا. چل گویا کہ تصدیق کرنے والا, ایمان کو تصدیق کو کیوں ایمان سے تعبیر کرتے ہیں؟ گویا کہ تصدیق کرنے والے نے بے خوف کر دیا مصدق کو تکذیب سے اور مخالفت سے. اب یہ کہ ایمان بمانا یہ بے خوف کرنا تو براہ راست متعدی ہوتا ہے, بلا واسطہ پھر بال آنے کا مطلب سے جواب کیا دیا؟ اس کو متعدی کرنا بس وہ تضمین کے ہے, اعتراف والے معنی کو متضمن ہونے کی بنا پر ہے. چل اور کبھی اطلاع کیا جاتا ہے ساتھ معنی کا اس لحاظ سے کہ واسطے ہو جاتا ہے امن والا, اور اسی سے ما آمن آمن تو آجدہ صحابہ, مجھے وسوک نہیں کہ میں ساتھی پاؤں. چل اور دونوں مجھے حسن ہے جو انہوں نے دل غیب میں بہرحال, لیکن شرع میں تو تصدیق محققین کے نزدیک اس تصدیق کرنا اس کی کہ جس کو جانا گیا بالوضاحت کہ بے شک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہے, جیسا کہ توحید اور نبوت اور جی اٹھنا, قبروں سے اٹھایا جانا, اور جزا جنت دوزخ کی صورت میں. چل اور ان کا جو مجموعہ اور اس کا جو مجموعہ یہ تین امور ہیں, اعتقاد الحق حق کا اعتقاد اور اقرار کرنا اس کا اور عمل کرنا اس کی مقتضا پر, جمہور محدثین اور معتزلہ خوارج کے جو خلل انداز ہو اعتقاد اکیلے میں تو منافق ہو گیا, زبانی اقرار بھی کر رہا ہے, نمازیں وغیرہ بھی پڑھ رہا ہے, اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالیٰ تو نماز تو پڑھتے تھے نا, اگر جو سستی کرتے تھے زبانی اقرار بھی کرتے تھے, اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, لیکن دل میں تصدیق نہیں تھی, یہ منافق ہو گئے. اور جو دل میں تصدیق رکھے لیکن اقرار نہ کرے تو اس صورت میں یہ کفر یہود والی صورت یہ بن جائے گی. دل میں اگر تصدیق نہیں ہے, زبانی بھی تصدیق نہیں ہے, یہ کافر مجاہر بن جائے گا. اور جو عمل میں خلل انداز ہو جائے گا, تصدیق بھی ہو اقرار بھی ہو, یہ فاسق ہوگا. بل اتفاق خوارج, معتزلہ, سنی یہ تو مانتے ہیں کہ فاسق ہے لیکن کافر ہے یا نہیں ہے اس لحاظ سے اختلاف ہو گیا. خارجی کیا کہیں گے؟ کافر ہے. اور معتزلی جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کہ لا مومن, لا کافر ہے. کافر کیوں نہیں؟ تصدیق ہے, اقرار ہے. مومن نہیں کیوں؟ کہ اعمال جو ہیں تو وہ نہیں پائے گئے ہیں, تو منزلت بین المنزلت تین جو ہے وہ ثابت کی. ایک منزلت بین المنزلت تین کیا ہے؟ کہ نہ جنت میں ہو نہ دوزخ میں, ہر آگ پہ ہو جائے, تو یہ مراد نہیں بلکہ ایمان کفر کے درمیان واسطہ وہ تسلیم کرتے ہیں. بس جو مخل ہے اقرار کے ساتھ, اقرار کے ساتھ وہ کافر ہے, اور جو مخل ہے ساتھ عمل کے ساتھ وہ فاسق ہے. بل اتفاق اور کافر ہے خوارج کے نزدیک, خارج ہے ایمان سے اور نہیں داخل ہونے والا کفر میں, معتزلہ کے نزدیک. بس اب مختار جو ہے آل سنت کا وہ کیا ہے؟ اصل ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے, اور اعمال ساتھ پائے جائیں پھر کامل ہو گیا مومن, نہ پائے جائیں پھر مومن تو رہے گا لیکن فاسق ہو جائے گا. اب اس پر دلائل دیتے ہیں کہ عطف اعمال کا ایمان پر پایا گیا ہے, اور عطف مغیرت کو چاہتا ہے. تو اگر ایمان میں اعمال رکن ہے تو پھر عطف شیال نفسی لازم آ گیا, مغیرت شیال نفسی لازم آ گئی, یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح جب رکن ہے عمل ایمان میں تو پھر ترک اس کا ایمان کو منافی ہو گیا. پھر ادھر مومن کہنا, ادھر قاتل وغیرہ قرار دینا اس کو, یہ جمع بین المتعین والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. اس طرح پر ثابت ہو گیا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. اقرار باللسان دنیا میں احکام اسلام جاری کرنے کے لحاظ سے شرط ہو گئے. اگر ایک بندہ دل میں تصدیق رکھتا ہے اقرار نہیں کرتا, تو اس کا مسلمانوں کی طرح نماز جنازہ قبرستان مسلمانوں کا جس میں تدفین وغیرہ نہیں پائی جائے گی, احکام اسلام اس پر جاری نہیں ہوں گے. تو یہ اقرار جو ہے تو اسلامی احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہو گیا, اصل ایمان میں داخل نہ ہوا. اسی طرح اعمال صالحہ جو ہیں وہ اس ایمان میں ترقی جو ہے اس کے لیے ہو جائیں گے. اور اگر رکن ہو تو رکن کے ذریعے اضافہ اور ترقی تو نہیں نہ ہوتی. لا یزید الایمان الا البر, یہ بر اضافہ کر رہی ہے, تو کسی چیز کی جز پائی جانی یہ اضافہ ہوتی ہے یا اس چیز کے تحقق کی ضمانت ہوتی ہے؟ انتفاع جز انتفاع کل کو مستلزم ہو جائے گی, تو پھر اس جز سے تو اصل متحقق ہو رہا ہے نہ کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یزداد الذین آمنوا ایمانا, تو وہ وہیں ہوگا نا جہاں اجزاء نہ ہوں, ارکان نہ ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو اعمال ہیں یہ اصل ایمان سے خارج ہیں, تبھی یہ اس میں کمال کا اور اضافے کا موجب بن جاتے ہیں. نسبت بھی قلب کی طرف پائی گئی ہے, تو قلب میں اعمال ظاہرہ تو نہیں ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی تصدیق کی دلیل ہو گیا. اعمال کا عطف بھی دلیل ہو گیا کہ عمل خارج ہیں اس سے, اور بدعملیاں جو ہیں ان کا ساتھ ذکر کرنا اور ایمان بھی اطلاق کرنا یہ بھی دلیل بن جائے گا. تو تین طرح پر استدلال پایا گیا, اور وہ جو دلالت کرتا ہے اس پر کہ ایمان فقط تصدیق کا نام ہے, یہ ہے کہ اضافت کی گئی ہے ایمان کی طرف قلب کے, اور قلب میں تو تصدیق ہی ہوتی ہے نا, نہ کہ اقرار ہوتا ہے یا باقی اعمال دیوارے ہوتے ہیں. فرمایا باری تعالیٰ نے کہ ان کے قلوب میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کا مال قلب ہے. قلب و مطمئن بالایمان, یہاں بھی نسبت ایمان کی قلب کی طرف کر دی گئی. لم تؤمن قلوبهم, قلوب تو یہاں بھی اسناد اگر پایا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا قلب کے ساتھ تعلق ہے. اب اسی طرح لمبا یدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اس سے بھی پتہ چلا. یہ سارے دلیلیں بن گئی کس کی؟ کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. اب اس میں عمل داخل نہیں, اقرار داخل نہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ خطف علیہ العمل الصالح فی موازعہ, تیرے مقامات پر اعمال صالحہ کا تجزیہ ہے تو وہ ایمان پر ڈالا گیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر عمل الصالحات ایمان میں داخل ہو, پھر معطوف علیہ بھی عمل ہو گیا, معطوف بھی عمل ہو گیا. اچھا مغیرت کو چاہتا ہے, مغیرت کے لیے نفسی لازم آ جائے گی. اس سے بھی پتہ چلا کہ اعمال جو ہیں وہ رکن ایمان میں نہیں ہے, اور اثر ڈالا گیا اس پر عمل صالح کا. مواد اللہ تو بشمار مقامات میں. تیسرا کارن و بالمعاصی, ایمان کو معاصی کے ساتھ مقارن کیا گیا ہے. جس طرح ان طائفتان من المومنین اقتتلوا, اگر مومنین کی دو جماعتیں قتال کریں تو قتال مومنین کا یہ کبیرہ ہے, جو قتل کر رہا ہے مومن کو تو وہ کبیرے کا مرتکب ہو رہا ہے. اور پھر ان کو بھائی بھی کہا جا رہا ہے, جس طرح فرمایا گیا کہ اگر بھائی کی طرف سے کوئی پیشکش بدلے کی قصاص کی بجائے دیت وغیرہ کی جائے تو لہذا وہ قبول کر لو. پھر اخوت بھی ثابت کی جا رہی ہے, تو اخوت نسبی تو نہیں ثابت کی جا رہی ہے, یہ اخوانی رشتہ ایمان والا ہے اس کے لحاظ سے ثابت کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا, تو مقتولین جو ہیں ان کا قصاص لازم کیا گیا ہے, تو قاتلوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے. کتب علیکم, مقتول پر تو قصاص نہیں ہے, قاتل پر ہے. ادھر مومن کہا جا رہا ہے, ادھر قاتل بھی ہے. وہ پتہ چلا کہ یہ واسیت عظیمہ ہے, اس کے باوجود مومن بھی اسے ثابت کیا جا رہا ہے. جیسا کہ اللہ دین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو غلط غلط نہیں کیا ساتھ ظلم کے, تو ظلم لباس بن گیا, ایمان ملبوس بن گیا. پھر ملبوس ہوگا تو لباس بھی ہوگا, تو اگر ملبوس کوئی نہیں تو پھر لباس کیسے؟ ادھر ایمان کا تعقب بھی ثابت کیا جا رہا ہے, ادھر بدعملی جائے تو وہ بھی ساتھ ثابت کی جا رہی ہے. یہ آگے مار معافی ہے من قلت التغیر, یہ اور عقلی دلیل ہو گئی نا. ایمان کا لوگ ایمان ابھی کیا تھا؟ تصدیق. یہاں بھی وہی تصدیق مراد لے لی, وہاں مطلق تصدیق تھی, یہاں خاص تصدیق ہو گئی. باللہ و رسول بالجنت نار بالواس, یہ خاص قسم کی ہو گئی. تو تغییر تو ہے لیکن کم ہے بنسبت اس کے کہ اقرار بھی داخل کر دیا جائے, اعمال بھی داخل کر دیے جائیں, پھر بہت زیادہ تغییر جائے تو اس میں لازم آ جائے گی. اور اس پر قرینہ پیش کرتے ہیں, بالعموم با کے ساتھ متعدی ہے, اور جو با کے ساتھ متعدی ہو تو وہ تصدیق والے معنی میں مختص متعین ہو گیا, ساتھ اقرار اعتراف یہ ایک شرط والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی نا. یوسد دیکھو نہ موتارفی نہ بالغیب, وہ ایک حال اور شرط والی صورت بن جائے گی. اصل ہوئی تصدیق قلبی والا مانا جائے تو وہ رہے گا اس میں. باوجود اس کے اس میں کم تغییر ہے کیونکہ یہ قریب ہے طرف اصل کے, اصل ایمان اور متعین ارادے والا ہے آیت میں, کیونکہ جو متعدی ہے با کے ساتھ وہ تصدیق ہے بالاستفاد. بس اب یہ اقرار ساتھ ضروری ہے یا نہیں ہے, بندے کے دل میں تصدیق آ جاتی ہے تو اقرار نہیں کرتا ہے, آیا مسلمانوں والے احکام اس پہ جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ماتے اس میں اختلاف کیا گیا ہے. چونکہ مقصود اصلی کیا ہے؟ تصدیق. تو بعض حضرات کہتے ہیں کوئی کافی ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اقرار کا ساتھ ملانا متمکن کے لیے لازم اور ضروری ہے. للمتمکن کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ ایک بندہ گنگا ہے, قاصر ہے زبان سے کچھ ادا کرنے کا, یہ وقت ہی نہیں. وہ تصدیق دل میں پیدا ہوئی, فوراً انتقال ہو گیا تو وہ قادر ہی نہ رہا, لہذا اسے پھر مومن ہی سمجھا جائے گا. اپنا مختار بیان فرماتے ہیں لال الحق کا وسطانی, یہ اقرار جیسا پایا جانا یہ لازم اور ضروری ہے. کیونکہ قرآن پاک نے جاہل مقصر کی نسبت جو معاند ہے, یعنی اندر سے جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن بظاہر اقرار اس کا نہیں کرتا ہے, اس کی مذمت زیادہ فرمائی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اقرار جو ہے وہ ضروری ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان لفظ سے تصدیق کا نام ہے, اقرار یہ امر زائد ہے, یہ دنیاوی احکام جاری ہونے کے لحاظ سے ہے, آخرت کے لحاظ سے اقرار جو ہے وہ لازم نہیں. اگر کسی عذر کے تحت اقرار نہیں کیا ہے تو آخرت میں نجات پا جائے گا, تو ان کی طرف سے توجہ کیا ہے؟ جو مذمت جو پائی گئی ہے تو وہ زبانی انکار کی وجہ سے ہے, نہ کہ عدم اقرار جو ہے اس وجہ سے ہے. لہذا یہ مذمت کوئی دلیل اس بات کی نہیں کہ اقرار لازم اور ضروری ہو. پھر اختلاف کیا گیا, بات تصدیق بالکل وایا کافی ہے ضروری ہے, ہم لابدہ یا ضروری ہے, منظم ہونا اقرار کا ساتھ اس کے قاصد شخص کے جو قادر ہو اس سے, اور شاید کہ حق ثانی ہے یعنی اقرار ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے معاند کی مذمت سے جہادو بے آوستہ کہنا تھا انفسوں, تو اس طرح کے لوگوں کی مذمت زیادہ فرمائی بہ نسبت جاہل کے جسے علمی نہیں ہے باری تعالیٰ کے خالق موجد ہونے اور صفات کمالیہ کا, اور غور کرتا ہی نہیں ہے اس طرف, کوتاہی کرتا ہے تدبر فی الآیات سے تکثیر کوتاہی کا مرتکب ہے. اس کی اتنی مذمت نہیں جتنی کہ سب کو جاننے اور زبانی اقرار نہ کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ اقرار آخرت کے لحاظ سے نجات پانے میں ضروری نہیں ہے, تو وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جائز معنی کے لیے کہ کرے غم بس وقت انکار کے, نہ کہ بس وقت اقرار کے.